Światło lightowe, odbywam przyjemną rozmowę. Nowe wyzwanie gotowe, kanapy klubowe. Na nich my wszyscy, nie wplątani w żaden wyścig. Na pewno nie artyści, słowem się bawię. Nie ostatni, nie pierwsi. PSE w lightowej wersji tym razem. Czas swoje pokażę, z chłopakami przysmażę. Sztuk kilka przy barze, wieczór pełen wrażeń. Ja każdy mam typy swoje. Nie same chłopaki na pokoje, tylko o to się boję. Dzwonek na przyjście, otwierają konkret sztuki zajebiście. Otwierają konkret sztuki zajebiście. Nie ostatni, nie pierwsi. PSE w lightowej wersji tym razem. Czas swoje pokażę. Nie ostatni, nie pierwsi. PSE w lightowej wersji tym razem. A czas swoje pokażę. Klub lokomotywa, nie ma hajsu, nocna jest taryfa. Chmielem się obycham, po takim gibonie ledwo co oddycham. Rzutki uskutecznione, dziś baluję z Orsonem. Po klubie pomyka, pozdrowienia od pędzika. Dryna goni dryn, zważ, żeby dzisiaj nie urwał film. Dobra atmosfera, zajaramy killera. Dobrą zabawę wybieram, te w zamkniętych klubach oraz te w plenerach. To nightlife, super festiwa, wersja light. Nie ostatni, nie pierwsi, PSE w lightowej wersji tym razem. Czas swoje pokażę. Nie ostatni, nie pierwsi, PSE w lightowej wersji tym razem. A czas swoje pokażę, Nie ostatni, nie pierwsi, PSE w lightowej wersji tym razem. Czas swoje pokażę, Nie ostatni, nie pierwsi, PSE w lightowej wersji tym razem. A czas swoje pokażę, Tylko pozytyw, dobry nastrój zachowaj. Złe wrażenia schowaj w tej chwili. Leci muzyka z winyli, DJ-e kawał dobrej roboty zrobili. Tu się nie mylimy, zostaje do rana, później odeśpimy. Jeszcze nie kończymy, dziewczyny wiedzą na co my liczymy. Coś nawiniemy, to potrafimy. Znajdzie się tu rap muzyki, nie jedna fanka. Buchy znajomi, ogólna jest sielanka. Kompanii do picia, weź się lepiej przyzwyczaj. Takie tempo, trzymam się jak z tego rytmu pętlą. W życiu nie ma końca, wirażą zakrętą. Nie myśl o tym teraz, weź, odreaguj na stres. PSF w wersji lightowej, do wszystkiego miej podejście zdrowe. Pamiętam tą nagrywkę w Leśnej Podkowie, wyjście z cienia na szeroką skalę. Nowe wyzwanie, zbędne twoje ale. Nowe wyzwanie, zbędne twoje ale. Nie ostatni, nie pierwsi, PSE w lightowej wersji tym razem. Czas swoje pokażę, Nie ostatni, nie pierwsi, PSE w lightowej wersji tym razem. A czas swoje pokażę, Nie ostatni, nie pierwsi, PSE w lightowej wersji tym razem. Czas swoje pokażę, Nie ostatni, nie pierwsi, PSE w lightowej wersji tym razem. A czas swoje pokażę, Nie ostatni, nie pierwsi, PSE w lightowej wersji tym razem. Czas swoje pokażę, Nie ostatni, nie pierwsi, PSE w lightowej wersji tym razem. A czas swoje pokażę.